uitdrukking die komt ongeveer een 400 keer voor in de Bijbel in allerlei vormen. En als een uitdrukking zo vaak voorkomt, dan is het de bedoeling van God dat hij ons iets nadrukkelijk duidelijk wil maken. Dus om te weten waarom die uitdrukking zo belangrijk is, moeten we gaan kijken waar die uitdrukking gebruikt wordt en in welk verband. Maar ook in combinatie met welke andere woorden. En aan het eind kunt u dan zelf voor uzelf de conclusie trekken of de vrezen des Heren bij u aanwezig is, wat die voor u persoonlijk betekent en hoe u daar invulling aan geeft bij uw denken en uw doen en uw leven van alle dag. En ik heb een vijftal voorbeelden om met u door te nemen. Ik wil gaan kijken wat er staat over het volk Israël en de vrezen des Heren. Ik wil kijken wat er staat over Yeshua en de vrezen des Heren. Zo ook, wat zegt ons de Bijbel over de eerste gemeente en de vrezen des Heren. En tot slot wil ik kijken wat David en Salomo ons nog te leren hebben over dit onderwerp. En ik wil dus beginnen als eerste bij het volk Israël. Toen Yahweh neerdaalde op Horeb om Mozes de tien geboden te geven, ging dat gepaard met zeer krachtige natuurverschijnselen en andere verschijnselen. We kunnen dat lezen in Exodus 20 en vers 18. In Exodus 20 en vers 18 daar lezen we het volgende. En het gehele volk was getuige van 1. Donderslagen, 2. Bliksemstralen, 3. Het geluid van een bazuin, 4. De rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. Dit was zo geweldig indrukwekkend, dat het volk zich als het ware achter Mozes wil verschuilen. En dat is ook wat er verder gezegd wordt in de tekst, want dat zien we als we vers 19 lezen. Het volk zei tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen we horen. Maar God spreekt niet met ons, opdat wij niet sterven. Nou, zoiets, dat zeg je niet zomaar. Dan ben je bang. Dan heb je echt ergens angst en vrees voor. Dan moet je iets gezien of meegemaakt hebben dat heel apart en overdonderend geweest is. En dat was natuurlijk ook zo, want ze waren zojuist getuigen geweest van Gods indrukwekkend optreden op Horeb. Maar dan komt het veelzeggende antwoord van Mozes tot het volk. We lezen gewoon door in vers 20 van Exodus 20. Vrees niet, zegt Mozes, want God is gekomen om u op de proef te stellen en, komt hij, opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Dus Gods optreden ter plaatse zou het volk ervan moeten weerhouden om te zondigen. Echter alleen vrees voor God hebben om niet te zondigen. Dat is wel een bepaalde houding, maar er hoort natuurlijk veel meer achter te zitten. En er is ook veel meer dat te maken heeft met de vrezen des Heren dan alleen schrik en angst. God liet daar in ieder geval zien dat het niet te spotten viel met zijn persoon, met zijn kracht, met zijn macht, met zijn majesteit, maar vooral met zijn woord. Maar dat alles in positieve zin. Want hij had zojuist zijn geboden aan de mensen gegeven. Waarom? Opdat ze in vrede en harmonie met God en met elkaar konden leven. En God had daar een verbond met hen gesloten. En het volk had als één man geantwoord, alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen we doen. Later, bij de intocht in het beloofde land, onder Jozua, tegen de tijd dat Jozua's dagen gekomen waren om te sterven, neemt Jozua het hele verhaal met het volk nog een keer door. En ook Jozua zegt tegen het volk, vreest Yahweh en dient hem. Nou, u weet hoe het volk gehandeld heeft in de loop der tijd. Het gaan lezen hoe het uiteindelijk zal gaan aflopen met het volk Israël. En daarvoor gaan we naar Jeremia 32 en de versen 37 tot en met 41. In Jeremia 32 gaan we lezen in vers 37. Ik ga op enkele woorden de nadruk leggen, zodat u misschien een bepaalde lijn zult ontdekken. Vers 37. Zie, ik verzamel hen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat ze mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen, ten goede. Ja, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet meer van achter hen afwenden zal, en dat ik hun wel zal doen. En mijn vrees zal ik in hun hart leggen, zodat ze niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun wel doen. En ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel. Nou, u leest hier dat Jahweh zegt dat hij in de toekomst zijn volk terugverzamelt in het land dat hij hen beloofd heeft. Een gedeelte is dus al terug, zoals we nu weten. Maar let op, alles wat hier gezegd wordt, gaat uit van Jahweh. Er staat 10 keer, ik zal. Hij geeft hun één hart en één weg, hebben we gelezen. Nou, de betekenis van het woord weg, dat is niet alleen een pad waar ze overheen lopen. Nee, dat is een richting die ze gaan. Een wijze van leven, een manier van denken. En waarom geeft hij ze één weg? Nou, dat zegt het vers. Zodat ze mij vrezen. Het is dus voor hun eigen bestwil en voor hun kinderen na hen, zegt het vers. En de vrezen voor Jahweh wordt door hemzelf in het hart van de mensen gelegd. En waarom doet Jahweh dat? Nou, ook dat staat in de tekst. Zodat zij niet van mij afwijken, net als in het begin bij Horeb. Nou, die gegevens die we net gelezen hebben, die zijn dus ook voor ons van belang. Want in het Nieuwe Testament, dat lezen wij in Efeze 4 en de versen 3 tot 6, je hoeft dat niet op te zoeken, maar er staat dat wij ons moeten beijveren om de eenheid des geestes te bewaren. En dan volgen er een aantal opzommingen. Er is namelijk maar één Heer, of één God, één Vader, één Heer, één Geest, één lichaam, één geloof, één doop en één hoop. Dus ook voor ons geldt één hart en één weg. Wanneer u nou om u heen kijkt in de christelijke wereld, dan is er van die eenheid nog niet bepaald sprake. En misschien komt die er ook nooit. Maar het is aan ons om te zorgen dat we lezen wat er staat, dat tot ons nemen en de wegen van Jahweh volgen. Zijn weg. Dus wanneer wij de vrezen des Heren in ons hart hebben, dan moet dat blijken uit ons gedrag dat wij niet afwijken van zijn geboden. Je kunt het vers ook omkeren. Als je de vrezen niet in je hart hebt, kun je kennelijk makkelijker afwijken van Jahweh. En dat is dus wat er in de loop der tijd in de geschiedenis gebeurd is onder de christenen. Er is niet één hart en één weg onder de christenen. Er zijn zeer vele wegen ontstaan in de loop der tijd, waardoor er allerlei afwijkingen hebben plaatsgevonden van Gods woord. Kijk, u en ik, wij hebben niet bij de Horeb gestaan. niet de rokende berg gezien. En als je ergens niet lijfelijk aanwezig bent bij een indrukwekkend gebeuren, komt het toch altijd anders over dan wanneer je daadwerkelijk ter plaatse aanwezig bent. En misschien dat dat de reden is dat dus tegenwoordig de vrezen des Heren, dat daar makkelijker van afgeweken wordt. Maar dan wil ik u het volgende voorhouden. Wij zijn dan wel niet aanwezig geweest bij Horeb, maar u en ik zijn misschien wel aanwezig bij de terugkomst van Yeshua. En daar gaan nog veel indrukwekkendere natuurverschijnselen aan vooraf en andere verschijnselen dan bij berg Horeb. Dus wij doen er goed aan om ons te realiseren dat wij de juiste houding gaan aannemen ten opzichte van onze Vader Yahweh. We hebben nu gezien dus dat een eerste betekenis van het woord vrezen, in de uitdrukking vrezen des Heren, is een bepaalde mate van angst, van vrees. Ja? Dan gaan we kijken naar het tweede voorbeeld. Dan gaan we kijken wat er geschreven staat over het hoofd van de gemeente, over Yeshua, en wat er profetisch van hem gezegd wordt. En daarvoor gaan we naar Jesaja 11 en de versen 2 en 3. In Jesaja 11 en de versen 2 en 3, daar lezen we het volgende. Op hem, dat is op Yeshua, zal rusten de geest van Yahweh. Nou, we weten, Yeshua sprak geen andere woorden dan wat de Vader hem in gaf om te spreken. Maar er staat meer. Daar staat, op hem zal rusten de geest van wijsheid en verstand. Op hem zal rusten de geest van raad en sterkte. En op hem zal rusten de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, staat nog eens in het jachten. Zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Dus Yeshua had de geest van kennis en vrezen des Heren. Nou, die combinatie, die moet u onthouden. Kennis en vrezen des Heren. Want die zullen we nog vaak tegenkomen. Die hebben namelijk alles met elkaar te maken. De houding van Yeshua tot zijn Vader en de omgang van Yeshua met zijn Vader, die waren een lust voor hem. Daar verheugde hij zich in. Zijn hart was gericht op zijn Vader. En zijn geest was daar volledig op afgestemd. En diezelfde geest, die zou dus ook op ons moeten rusten, of moeten gaan rusten. Zo'n houding tot Vader Yahweh zou ook onze lust moeten zijn. En op die houding, daar kom ik nog op terug. Ik heb u gezegd, er zijn wel 400 versen die een of andere vorm van de vrezen des Heren in zich hebben. Ik pak er willekeurig twee uit. Gewoon om even te laten zien dat er nog veel meer dingen zijn die te maken hebben met de vrezen des Heren. En we gaan kijken naar Psalm 112 vers 1 en Psalm 128 vers 1. In Psalm 112 vers 1 lezen we het volgende. Welzalig de man die de Heere vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Dan hebben we weer het woord lust. En Psalm 128 vers 1 zegt, welzalig ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Nou, de vrezen des Heeren wordt dus hier in verband gebracht met Gods geboden en het wandelen in zijn wegen. In wezen zijn er twee versen waarvan de strekking uiteindelijk hetzelfde is. Want als je in de wegen des Heeren wandelt, dan voer je zijn geboden uit. En voer je zijn geboden uit, wandel je in de wegen des Heeren. Nou, in deze verse er wordt gezegd van iemand die daar dus zijn lust in vindt, dat hij welzalig is. Dat betekent dat het een gelukkig mens is. Dat het een vrolijk mens is. Dat het een blij mens is. Dat hij er zich in verheugt om tijd door te brengen met God. In gebed en door het lezen van zijn woord. Of door het spreken met broeders en zusters over dat woord. Dat is een gelukkig mens. En dat betekent dus niet wijken van Vader Yahweh. Niet van zijn geboden. afwijken. Dus lust hebben in de vrezen des Heren. Twee betekenis. Dan gaan we kijken naar de eerste gemeente. En daarvoor gaan we naar Handelingen 9 en vers 31. Handelingen 9 en vers 31 zegt het volgende. De gemeente dan, door geheel Judea, Galilea en Samaria, had vrede. Zij werd opgebouwd, en let u op, daar komt hij weer, en wandelde in de vrezen des Heren. En zij nam toe in aantal door de bijstand van de Heilige Geest. Het gaat hier over de Nieuw-Testamentische gemeente, waar u en ik dus ook deel van uitmaken. Maar hier is sprake van de beginsituatie van de gemeente. En je mag zeggen dat er toen nog weinig valse leer in de gemeente binnengekomen was. En in dat hele gebied kon de gemeente leven in vrede, staat dit vers. Maar er was nog iets meer aan de hand. De gemeente werd ook opgebouwd. En dat wil zeggen dat er groei was. Er was vooruitgang in geloof, in wijsheid, in genade, in liefde, in deugd, in heiligheid. Dat komt omdat men het voorbeeld van Yeshua ging volgen. Men was een aannemer van hem geworden, een volgeling. Tegenwoordig zou je zeggen, ze waren allemaal fan geworden van hem. En dat werd dus zichtbaar in de houding van die gemeente. En dat kwam naar buiten door de manier waarop zij dus ontzag, respect en eerbied hadden voor Yahweh. Want dat is een tweede betekenis van de vrezen des Heren. Dat wil zeggen dat je een bepaalde mate van eerbied, respect en ontzag en verering voor Yahweh hebt. Kom er nog op terug. We zien in dit vers ook van de eerste gemeente dat wanneer je wandelt in de vrezen des Heren, dan kan de Heilige Geest zijn werk doen. Want door de werking van de Heilige Geest groeide niet alleen de individuele gelovigen, maar ook het aantal groeide. Dus de manier waarop de gelovigen omgaan met de vrezen des Heren is van invloed. De eerste plaats op hun persoonlijk leven. Dat is van invloed op het leven van de gemeente in zijn totaliteit. En een derde punt, en daar moet u niet licht over denken, dat kan zeer van invloed zijn op de overige mensen waar zij vroeger en wij tegenwoordig mee in contact komen. Want hoe gaan wij om met de vrezen des Heren in ons dagelijkse wandel? Want dat is van invloed op de mensen waar we mee omgaan. Die kijken naar ons. Ja, die mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Wat doen die? Wat doen die in hun dagelijkse wandel? Hoe reageren die? Dus er wordt naar ons gekeken. Nou, we hebben nu een bepaalde indruk van een paar betekenissen van de vrezen des Heren. En u heeft inmiddels begrepen dat het dus alles te maken heeft met de houding van de mens ten opzichte van Yahweh. Net zoals dat omschreven staat bij Yeshua, zoals we net gelezen hebben. Hij had lust in de vrezen des Heren. Maar er is nog meer dat te maken heeft met de vrezen des Heren. Want een volgende betekenis hoort daarbij. Vrezen is namelijk ook het gevoel en de houding van een mindere ten opzichte van een meerdere. God vrezen betekent zijn soevereiniteit erkennen, zijn volstrekte rechten op ons als schepselen erkennen, maar ook het erkennen van het gezag van zijn woord. En dat betekent als je dat gezag erkent, dan gehoorzaam je aan dat gezag. U en ik, als minderen, als dienstknechten, trachten onze Heer aan wie wij alles te danken hebben, die trachten wij te behagen. Wij geloven in Yeshua en wat hij gedaan heeft. Maar wij geloven ook aan het geloof van Yeshua. Want als hij geen stand gehouden had, was er voor ons geen redding en verlossing geweest. En het is dus een vrijwillige keus die we gemaakt hebben door Yeshua te gaan volgen. En door die volgeling van hem te worden, onderwerpen we ons aan de wil en het gezag van Yahweh. En wanneer u dat niet doet en u volgt uw eigen wil, of de wil en het gezag dat andere mensen of instanties u opleggen, dan is er geen ware vrezen des Heren. Kijk, ons wandelen op aarde met Vader Yahweh begint met de juiste houding. Kom ik dadelijk nog op terug. U en ik kennen God als onze Vader en we willen Hem gehoorzamen. U en ik naderen tot Hem vol vertrouwen, maar zonder de eerbied uit het oog te verliezen die wij Hem verschuldigd zijn. We erkennen Zijn rechten op ons, als onze Schepper, onze Heer en onze Meester. En onze gedachte zal zijn en dient te zijn om Hem te dienen. Niet bevend, als iemand die bang is, of als een vernederende slaaf, onder een hard juk van alleen maar angst en vrezen. Nee, in het volle genot van onze betrekking tot Hem, als zoon of dochter. En als die houding er niet is, dan mankeert er iets aan de relatie tussen de mens en God. Nou, we hebben nou die drie voorbeelden behandeld. We hebben gekeken naar het volk Israël, we hebben gekeken naar Yeshua en we hebben gekeken naar de eerste gemeente. Nou weet u, in de Hebreeënbrief staat dat God een beloner is van de mensen die Hem ernstig zoeken. En God verbindt altijd beloftes aan de juiste houding ten opzichte van Hem. Want de meesten van ons die hier zitten, die zijn ook ouder. En welke ouder zou een gehoorzaam kind niet belonen? God doet dat ook bij Zijn kinderen. Met het doel om hen verder op te voeden naar volwassenheid. En hen deelgenoot te maken, en verder deelgenoot te maken aan de goddelijke kennis en de goddelijke natuur. Want wij moeten groeien naar de volheid van Christus. Misschien realiseren we ons dat niet altijd, maar dat is wel de bedoeling. Kijk, want ook in de tweede brief van Petrus in het eerste hoofdstuk staat dat wij deel gekregen hebben aan die goddelijke natuur. Maar deel krijgen aan en groeien naar volwassenheid, daar zit nog een wereld van verschillen. Ik heb u straks gezegd dat de vrezen des Heren en kennis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die horen bij elkaar. En we zullen nu een vijftal versen gaan doorlezen om te zien dat dat inderdaad zo is. Ja, dus ik ga dat onderbouwen. En we beginnen in Spreuken 1 en vers 7. En dan lezen we het volgende. De vrezen voor Yahweh is het begin der kennis. De dwaze verachte wijsheid en tucht. Dus de juiste houding tot God is het begin. Staat hier heel duidelijk. En degene die houding niet heeft, wordt neergezet als een dwaas. Ja? Dan kom je er niet best af. Spreuken 9 vers 10. Woorden van gelijke strekking. De vrezen voor Yahweh is het begin der wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. Dus opnieuw, de juiste houding tot God. Dan kan God beginnen om ons te vullen. We zullen dat dadelijk ook nog een keer zien. En als God kan beginnen om ons te vullen, dan gaan we hem leren kennen. En dan gebeurt er iets geweldigs. Spreuken 15 vers 33. De vrees voor Yahweh voedt op tot wijsheid. En ootmoed gaat vooraf aan de Heer. Dus we moeten een houding van nederigheid hebben, want dan kunnen we opgevoed worden in de vrezen des Heeren. En dan kan ons wijsheid bijgebracht worden. Het vierde vers, we zouden er vijf nemen, het vierde vers staat in Job 28. En ik wil eventjes met u naar het boek Job toe, voordat ik het vers voorlees waar het vandaag om gaat. Want Job, die zit een beetje te puillippen en die zegt in hoofdstuk 28 van hoe geweldig eigenlijk de mens is. Wat de mens allemaal wel niet kan. De mens die kan goud en zilver zoeken en schatten zoeken, allerlei mineralen en edelgesteenten. De mens die kan mijn schacht boren. Hij zegt, de mens zweeft in de schacht. Ze hadden toen nog geen elektriciteit. Dus ik denk dat ze aan touwen hingen, dat hij dat bedoelt. En zo staat hij dat allemaal te vertellen wat die mens allemaal wel niet kan. Maar dan in vers 12 van Job 28. Daar zegt Job, maar de wijsheid, waar wordt zij gevonden? En waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? Ja? Dus de mensen gingen in eerste instantie weer allemaal uit van zijn eigen kunnen. En dan gaat Job verder en dan zegt hij van, nou als je nou al die rijkdom in de aarde en in de grond gevonden hebt, dan kun je daar van alles verkopen. Je kunt je van alles permitteren en je kunt van alles aanschaffen. Maar dan opnieuw constateert hij in vers 20, deze wijsheid dan, van waar komt die? En waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? Hij blijft er maar mee worstelen. En dan in vers 23, dan heeft hij het gevonden, dan zegt hij, God kent de weg tot haar, tot die wijsheid. Hij weet waar haar verblijfplaats is. En dan komen we bij vers 28, en dat is het vers wat ik dus als vierde voorbeeld hier wilde noemen. Daar staat maar tot de mens, zei Yahweh, zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid. En wij, en van het kwade te wijken, is inzicht. Dus hier wordt de vreze des Heeren in verband gebracht met wijsheid. En vervolgens onmiddellijk, als je gaat begrijpen wat dat is, die vrezen des Heeren, dan ga je wijken van het kwaad. Die twee die zijn met elkaar verbonden. We zullen straks zien, ik ga ze niet noemen, maar er zijn ook vijf versen die spreken over de vrezen des Heeren. Wijken van het kwaad. Dus ook dat wordt vaak door God in zijn woord aan ons bekendgemaakt, om daarover na te denken en dat tot ons te nemen. En dan heb ik nog een laatste vers. Zouden we vijf versen nemen. En dat is Psalm 111 en vers 10. En daar geef ik u de vertaling uit het boek. Omdat ik vind dat de vertaling uit het boek de meest duidelijke is, waardoor we het helderste begrip krijgen van wat er staat. Psalm 111 en vers 10. Het diepe ontzag voor Yahweh is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor Yahweh heeft, krijgt van hem verstand en inzicht. Dus om een juist inzicht te krijgen in Gods woord, is de vreze des Heeren voor ons van enorm belang. Omdat die onmiddellijk gekoppeld wordt aan wijsheid, aan kennis en aan inzicht. Zoals we gezien hebben in de verzen die we net gelezen hebben. Dus de juiste houding is de eerste voorwaarde. Dat is het begin. Dat is de aanvang. Dat is de start van ons leerproces. En als we Gods woord voor waar aannemen, dan kunt u dus niet om dat punt heen. Onze houding ten opzichte van God bepaalt of we groeien in wijsheid en kennis en in inzicht of niet. Nou, wanneer we in de wereld spreken over wijsheid, dan denken we onmiddellijk aan mensen die gestudeerd hebben. Die allerlei scholen van laag tot hoog doorlopen hebben. Die bijgeschoold zijn, extra cursussen en opleidingen gevolgd hebben. En daarvan zeggen we, nou, die heeft de wijsheid in pacht. Als je nou iets wil weten, dan moet je naar hem of naar haar toe gaan, want die hebben ervoor geleerd. Maar dan gaat het over menselijke wijsheid. Nou hebben we net gelezen dat de Bijbel ook spreekt over wijsheid. Maar die komt niet van de mens. Dat is niet dezelfde wijsheid waar de wereld het over heeft. Want de Bijbelse wijsheid, die wordt ons geleerd, zoals we het straks gelezen hebben bij de eerste gemeente, door de bijstand van de Heilige Geest. Daar moeten wij onze kennis zoeken en onze wijsheid. Mensen die menen om dus die houding van vrezen des Heeren niet nodig te hebben, die dus geen respect, geen eerbied en geen ontzag voor Yahweh hebben, die worden dus in de Bijbel neergezet als dwaas. Dat hebben we al een keer gezien en dat lezen we straks nog een keer. En die worden neergezet als mensen die niet te onderwijzen zijn in de wegen van Yahweh. En daar zal het dus uiteindelijk slecht mee aflopen. Ook dat zullen we zien. Nou, ik heb u gezegd, we hebben nog twee mensen te behandelen, David en Salomo, die ons iets te zeggen hebben over de vrezen des Heren. En als eerste gaan we kijken naar David en daarvoor gaan we lezen in Psalm 34. David in Psalm 34 en die heeft ons het volgende te vertellen. En we beginnen te lezen de versen 7 tot en met 13. En in vers 7 daar staat het volgende. Deze ellendige hier, en ik neem aan dat David het over zichzelf heeft, maar van tijd tot tijd mogen wij gerust onze eigen naam erin vullen, want ook wij voelen ons wel eens ellendig. Deze ellendige hier riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Nou, dat is al geweldig. Bij het volgende vers, daar kunnen we niet meer spreken over dat David daar bedoeld wordt, zoals u zult zien dadelijk, want dat geldt voor ons allemaal. De engel des Heren, vers 8, legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Dat geldt dus voor iedereen die de Heren vreest. Die krijgt de engel des Heren rondom zich en die redt hem. Vers 9, smaakt en ziet dat de Heren goed is. En hier hebben we weer dat woord. Welzalig de man die bij hem schuilt. En dan komt het. Dan gaat David verder. Vers 10. Dat staat in de gebiedende wijs. Het is geen vrijblijvend gebeuren. Daar staat: vrees de Heere, gij heilige. Dat zijn wij. Dat bent u. Dat ben ik. Dat zijn de gelovigen. Want, let op, wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Ah, is geweldig hoe God voor ons zorgt, toch? Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heere zoeken, daar komen we dadelijk op terug, hebben geen gebrek aan enig goed. Ja, weet u nog, zoekt eerst het koninkrijk Gods en al het overige zal toegeworpen worden. En dan zegt David, dat is het hart van Psalm 34, komt kinderen, luister naar mij. Ik zal u de vrezen des Heeren leren. Nou, daar is hij uitvoerig mee bezig in dit vers. En dan vers 13, wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Hij bedoelt te zeggen van, wie wil er nou hier in dat korte leven dat wij op aarde hebben, in verhouding tot de eeuwigheid, wie wil daar nou niet een fijn en gelukkig leven hebben? Dat wil toch iedereen? Alleen, u moet in die korte periode dat u hier op aarde bent, moet u wel uw ticket kopen voor hierna. U moet nu het kaartje kopen, anders komt u niet waar u zijn moet. Ja, hier moet u dat zorgen, dat u dat verkrijgt en dat u zich daarvoor kwalificeert. Maar David is in die psalm dus aan alle kanten bezig om ons te onderwijzen over de vrezen des Heren. Want een van die aspecten van de vrezen des Heren, dat was respect, ontzag, verering voor Jahwe. En dat doet hij in vers 2 tot en met 6. Want daar heeft hij het nergens anders over dan over het loven en het prijzen van God. Ik zal ze u voorlezen. Vers 2. Ik wil de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. Vers 3. In de Heere beroemen zich mijn ziel. Laat de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Die ootmoedigen, dat zijn die nederigen waar we het u straks over hadden. Vers 4. Maak met mij de Heere groot. Opnieuw verering. En laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ja, ziet u. Vers 5. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Nou, is toch geweldig om die beloftes te horen. Maar de versen 14 tot en met 23, die na het gedeelte staan waar we mee begonnen zijn, die gaan ook over de vrezen des Heeren. Want die hebben weer andere aspecten in zich. We hebben het dus straks gezien en gezegd, de vrezen des Heeren, dat is wijsheid, en wijken van het kwaad is inzicht. Nou, we gaan vers 14 en 15 lezen. Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade, doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Zie u, het heeft allemaal te maken met die vrezen des Heeren. Nou, David gaat zo nog een stuk stukje verder. Hij zegt: de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulpgeroep. Met andere woorden, God hoort u als u om hulp tot hem roept. Alleen hij antwoordt op het moment dat wij daar het meeste van leren. Wij willen onmiddellijk verhoring van gebed, maar God weet het moment te kiezen dat voor ons het beste is. Nou, David gaat zo nog een tijdje door. Hè. Het enige vers wat we nog lezen, dat is vers 17. Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Ziet u, ik heb u straks gezegd, degenen die niet de vrezen des Heren hebben, daar loopt het slecht mee af. Hier staat het nog een keer. Ja? Dat was David en dan gaan we naar ons laatste voorbeeld. En dat is Salomo. En daarvoor gaan we naar Spreuken 2. U weet, Salomo, dat was de meest wijze man die hier op aarde rondgelopen heeft, die geboren is uit een menselijke vader en een menselijke moeder. Yeshua was natuurlijk nog wijzer, maar die was niet geboren uit een menselijke vader. Spreuken 2 en vers 1. En dan gaan we lezen. Mijn zoon. En ik ga weer de klemtoon leggen op een paar woorden, zodat u misschien daar weer een lijn in zult ontdekken. Mijn zoon, indien gij mijn woord aanneemt en mijn geboden bij u bewaart. Nou, weet u, in het Nieuwe Testament wordt ook gesproken over een gemeente die met alle bereidwilligheid Gods woord aannamen. Weet u nog? Juist, de Bereërs. Van die Bereërs wordt daar gezegd, in Handelingen 17 vers 11, de gelovigen te Berea staken gunstig af bij die te Thessalonica. Daar zij met alle bereidwilligheid het woord aannamen en dagelijks de schriften nagingen of de dingen zo waren. Dus ze staken gunstig af bij die te Thessalonica. Nou weet ik niet of u de eerste brief aan de Thessalonicenzen wel eens gelezen heeft, maar in het eerste hoofdstuk en vers 7 en 8 daar staat van die Thessalonicenzen dat zij een voorbeeld waren voor heel Macedonië en Achaïe. Nou, dat is een behoorlijk groot gebied. En als je in de Bijbel neergezet wordt als voorbeeld, dan heb je het niet slecht gedaan. Dan heb je het goed gedaan. Maar van die Bereërs wordt gezegd dat ze daar nog gunstig bij afstaken. Ja, wat deden die dan, die Bereërs? Dat die zo geweldig opgehemeld werden. En dat staat gewoon in dat vers. Ze onderzochten dagelijks de schriften of de dingen zo waren. Dat deden ze niet één keer in de week of één keer per maand. Dat deden ze dagelijks. Het was voor hun zo belangrijk. Een kwestie van leven en dood. Dat ze zich niet wilden laten misleiden. Dat ze achter dwaalleraren zouden gaan aanlopen. En die houding, die zouden wij dus ook moeten hebben. Maar we gaan verder. We waren bezig met Salomo en Spreuken 2. En in vers 2 staat, wanneer je dus dagelijks de schriften nagaat, om dat voorbeeld er maar bij te pakken, dan gebeurt het volgende, Spreuken 2 vers 2, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot verstandigheid. Als je dagelijks de schriften nagaat, dan gaat je oor de wijsheid opmerken. En dan ga je je wenden, of neigen wil zeggen, je wenden tot. Dan ga je steeds meer lezen in dat boek en praten met elkaar over die woorden van vader Jahwe. Vers 3, Spreuken 2 vers 3. Ja, indien gij. God stelt opnieuw een voorwaarde, net als toen straks. Dus hier weer een voorwaarde. Indien. Gij, tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft. Nou, dat betekent dat je moet bidden om de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Ja. Spreuken 2 vers 4. Indien gij, weer een voorwaarde van God, indien gij haar zoekt, gaat over die wijsheid, als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten. Nou, zoeken naar iets, naar een kost. zilver in dit geval. Dat is dus proberen om iets te vinden. Dat vraagt inspanning. Dat vraagt gedrevenheid. Dat vraagt enthousiasme. En er staat ook speuren naar iets als naar verborgen schatten. Nou, ik weet niet, heeft u al eens een film gezien over goudzoekers? Hoe ver die mensen gaan in hun drang en hun hoop om goud te vinden. Of andere edelmetalen. Welke opoffering ze moeten doen om hun doel te bereiken. Nou, wat wij zoeken, u en ik, dan gaat dat alles ver te boven. Dus wij zouden zeker doorzettingsvermogen en vastberadenheid moeten tonen in onze speurtocht naar de goddelijke kennis die ons verbindt met Vader Yahweh. Als, wanneer, indien, staat er in de verse, gij aan deze voorwaarden voldoet die genoemd worden, wat gebeurt er dan? Want we hebben het gehad over beloftes van God. Nou, dat staat in vers 5, leest u maar mee. Dan, dus als je al die dingen gedaan hebt, zult ge de vrezen voor Yahweh begrijpen. En, let op, de kennis Gods vinden. Als wij dus overgaan om te doen wat vers 1 tot 4 van Spreuken 2 zegt, dan zal God van zijn kant zijn belofte houden en ons duidelijk maken wat het zeggen wil, Yahweh te vrezen, en dan zullen we de kennis Gods vinden. Het ene is het logische gevolg van het andere. En dat wordt bevestigd in vers 6. Want dat begint met want. Dat slaat dus op die vorige vijf versen. Als je dat gedaan hebt, dan komt nu het volgende. Want Yahweh geeft wijsheid. En uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. U moet er dus wel iets voor doen. U moet Gods woord openen en zijn woorden aannemen, zijn geboden uitvoeren en bidden om vervuld te worden met zijn geest en verder zoeken in Gods woord om te groeien. En als u dat doet, dan komt u dus steeds meer onder de indruk van de grootheid, de macht, de kracht, maar vooral de liefde van God als Vader. U krijgt zicht op zijn plan voor de mens, wat onder andere uitgedrukt wordt in de feesten des Heren, want die geven het hele plan voor de mens, geven ze weer. U gaat dus inzien en begrijpen wat die vrezen voor Yahweh in ons uitwerkt. Nou, het punt is nu, hoe belangrijk vinden wij deze raadgevingen en hoe serieus nemen we Gods woord en Gods beloftes. Er staat nergens in Spreuken 2, wat we net behandeld hebben, dat wat Salomo zegt gericht is aan de herder, de leraar, de evangelist, de voorganger. Spreuken 2 is gericht aan mijn zoon. En waar de Bijbel spreekt over mijn zoon, geldt dat natuurlijk evenzeer voor mijn dochter. Maar er staat ook overal, indien gij. Dus het is gericht aan ons allemaal. Het is onze eigen verantwoordelijkheid. Gij, dus u en ik, moeten er naar speuren en zoeken. En gij moet zijn woord aanrichten. Dat is dus niet aan andere mensen gericht, dat is aan ons. En pas als je God dus zelf op die manier tot je laat spreken in zijn woord, dan krijg je wijsheid, dan krijg je kennis, dan krijg je inzicht, en dan krijg je honger en dorst naar meer. Ja? Wanneer je hart gericht is op Yahweh, door deze houding, dan heb je geen lust meer in het kwaad. Want je weet nu dat toegeven aan het kwaad altijd uitloopt op een contactbreuk met Yahweh. En dat is het laatste wat je zou moeten willen. Als je zondigt, is de vrees voor Yahweh niet meer of onvoldoende aanwezig. Want je bent niet geweken van het kwaad. Nou, drie keer keer in het boek Spreuken staat die combinatie van de vrezen des Heeren en wijken van het kwaad. Nou, we kunnen dus vaststellen dat er in Gods woord verschrikkelijk veel beloftes worden gedaan door Yahweh als indien wij positief reageren op zijn woord. Als indien wij de juiste houding ten opzichte van hem hebben. Als indien wij de juiste vrezen voor hem hebben. De vraag is alvast of dat we ons daar voldoende van bewust zijn. Nogmaals, het heeft alles te maken met onze geloofshouding. Geloven wij daadwerkelijk wat er geschreven staat en handelen we daarnaar? Of luisteren we toch af en toe nog naar wat anderen daarover te vertellen hebben? Volgen we Gods woord of het woord van mensen? Alleen al in het boek Spreuken komt 14 keer de uitdrukking voor van de vrezen des Heeren. En ik wil nog even een ander vers tussendoor doen, dat ook spreekt over de vrezen des Heeren en waar we weer vertroosting en bemoediging uit kunnen halen. Psalm 25, vers 14. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Nou, ik zou zeggen, wie wil er geen vertrouwelijke omgang met de Heere? Maar dan moeten we dus zorgen dat we dicht bij hem blijven en wandelen in de vrezen des Heeren en wijken van het kwaad. We gaan eindigen. Salomo heeft nog een ander boek geschreven dan alleen Spreuken. Hij heeft ook het boek Prediker geschreven. En daarin is hij nagegaan wat voor doel het nou eigenlijk heeft dat de mens hier op aarde zo druk bezig is met van alles en nog wat. En dan aan het eind komt hij tot een conclusie. En dat lezen we in Prediker 12 en vers 13. En daar zegt hij het volgende. Het slotwoord van al wat je gehoord hebt is, en let op, komt hij weer, vrees God en bewaar zijn geboden. Want dat geldt voor alle mensen. Nou, een duidelijkere raad en opdracht aan de mens is nauwelijks mogelijk. Yahweh is uiteindelijk de enige waaraan wij verantwoording zullen moeten afleggen. Een ander aanspreekpunt op dit gebied, die is er niet. En de keuze is dus aan ons. Gaan wij in op wat Yahweh ons aanbiedt en zijn we bereid om zijn advies en zijn geboden uit te voeren. Wanneer we zeggen van, nou, de vrezen des Heeren is bij mij wel aanwezig, maar we onderhouden zijn geboden niet, maar wel de geboden van mensen, dan houden we onszelf voor de gek. Want dan kunnen we zeggen, voor wie hebben we dan eigenlijk meer vrees? Voor de mens of voor God? En die keus, dus voor wie u kiest, die kunt u alleen zelf maken. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Paulus die zegt in 2 Korinthe 5:11 het volgende. Daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Nou, ik hoop dat ik u ook heb weten te overtuigen van wat de vreze des Heeren inhoudt en het belang ervan. En in 2 Korinthe 7:1 zegt Paulus het volgende, dat is het laatste vers. Daar wij nu al deze beloften bezitten, geliefden, laten we ons reinigen van alle bezoedelingen van het vlees en van de geest en zo onze heiligheid volmaken, komt die weer, in de vreze des Heeren. Dus onze wandel, zoals we gezien hebben, dient te beginnen met de vreze Gods en te eindigen in de vreze Gods, om te groeien naar de goddelijke natuur. Vanaf het begin tot het eind is er in Gods woord sprake van de vreze des Heeren. Laten we daar nou notie van nemen en dat in onze houding laten blijken naar God en naar elkaar en naar de mensen waar we mee omgaan. Ik wens u nog een welzalige Sabbat. Amen.